India hangja. Magazin műsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Szerkeszti Bányai Géza, Szilágyi Márta, Lakatos Gyula és Leveles Zoltán. Közre működik Müller Anna Ráhel, ma a technikai pultnál Nachman Rihel. वांछाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Mai India hangja magazinunk sok érdekességet hozott. Lesz először is egy hírblokk, amiben beszámolunk arról, hogy India hangja klub indul Budapesten. Muszlimok fürdenek együtt a hindukkal, a Ganges és a Yamuna összefolyásánál. Az indiai űrhajósnő Bhagavad Gita-t vitt és egy kis istenszobrot magával a világűrbe. Az amerikai menedzsereket, indiai szanyászik tanítják arra, hogy hogyan is próbáljanak jobban gazdálkodni és jobban élni, és egy érdekes kutatásról, dvarakai ásatásokról is szó lesz. Ezek után körülbelül 10:45-kor telefoninterjút hallgathatunk meg Leveles Zoltánnal, aki volt Dharakában is, ez kapcsolódik ahhoz a hírhöz, ami előtte elhangzik, és erről számol be. Egy részét látta a szásatásoknak, és egyáltalán, hogy ez a sok ezer éves város milyen hangulatú. 10:30-kor jön a Govinda konyhája Lakatos Gyulával, és 11-kor pedig egy kis történet, Kutila leselkedik. Ez egy vrindávani történet, Vrindávanból, Viswanatha Chakravarti tollából. Utána Gandhinak egy verse következik, mit jelent Isten. Gandhiról nem nagyon tudtuk, hogy költő, és mégis találtunk egy nagyon szép verset tőle. Majd egy nagyon híres indiai bhajannak, szent éneknek a fordítása következik. Aki járt Indiában, az nagyon sokszor hallja az Om Jai Jagadish Hare című, illetve refrénű éneket, és ezt megtudhatjuk, hogy miből áll. Majd 11 óra 30-kor Gulyás Ildikó és Raman Sundaram lesz a vendégünk, és az eljövendő India hangja a klubról, és a fölhozandó témákról fogunk beszélgetni. Ez lesz tehát ma az India hangja magazin. És fölhívnám a figyelmet, hogy már több mint egy éve havonta megjelenik az India hangja internetes hírlevél, melynek közel 600 előfizetője van. Az India hangja cikkei most már az első számtól kezdve olvashatók az interneten is, két címen is, www.indiahangja.inf.hu, vagy pedig www.indiahangja.blog.hu címen. Ezekhez a cikkekhez hozzáfűzési lehetőség is van. Har ek dil yahan ek dil talash karta hai wafa ki pyar ki manzil talash karta hai yahan parwane shama se qareeb hote hain haseen nazron pe shehzade shaheed hote hain yahan dil lene dene ki ada bhi qatil hai yahan ke vaade bahut dil nashil hote hain جو بے قرار کرے وہ قرار کہتے ہیں اس بازار کو مینا بازار کہتے ہیں Most pedig a hírblokkunk következik, melyben, mint említettem, a India hangja klubról a muszlimok és hinduk közös szent fürdőjéről, a Bhagavad Gita világűrbéli utazásáról, a menedzser gurukról és dorogai ásatásokról lesz szó. Első hírünk félig meddig magunkról szól. Nem sokára egy India Klub indul India Hangja címmel, melyben mi magunk is aktívan részt veszünk. A budapesti Hindu Kultúra háza szervezésében hindu kultúrával foglalkozó klub indul Gulyás Ildikó indiai táncművész, Raman M. Sundaram és Bányai Géza kezdeményezésére. Az első találkozó 2007. március 24-én, szombaton, délután 5 órakor lesz a Budapest, 7. kerület, Tivadar utca 3 szám alatti poliklubban, az Almási tér melletti kis utcában. Az időpont éppen Sri Rama Navami, azaz Rama Chandra megjelenésének időszakába esik, így a téma Rama Chandra és Ramayana a filozófiában, a táncművészetben és mindennapi életben. A programban vetítés, előadás, tánc, demonstráció, vizuális élménybeszámoló, ének és kérdések, beszélgetés is lesz. Bővebb tájékoztatást a 0670-459-5878-as számon és a budapest@indiaklub.hu címen kérhetnek. Times of India alakabadi tudósításában ismét a vallási tolerancia szép példájáról számolt be. Gesztusértékű elhatározással néhány helyi muszlim úgy döntött, hogy Makara Sankrati ünnepén a hindukkal együtt rituális fürdőt vesz a Sangamban, a Ganga és a Yamuna összefolyásánál. Ha nem is merül a vízbe, Allahabad többi muszlim polgára elmegy a Sangamhoz, a hindukkal való szolidaritása jeléül. Úgy érzik, nagyon fontos a szeretet és a béke üzenete a két közösség között, és ezen a módon is közelebb kerülnek egymáshoz, és szolgálják egymást. Azt mondják, senki sem kérdőjelezheti meg a Ganga, azaz a Ganges szentségét. A Sangam az a hely, amely jelképezi a különböző közösségek közötti együttműködést. Sok ezer éves indiai kultúra tovább él a modern korban is. A Hindu News munkatársa egy indiai űrhajós nővel készített rövid űrinterjút. Csodálatos hely a világűr. Itt nincsenek határok. Üzeni csillagok közötti otthonából az Amerikában élő indiai származású űrhajós, Sunita Williams. Nincsenek határok, és a világ itt nagyon békés, mondta Sunita, vagy 400 kilométerre a földtől. Innen nagyon szépnek látszik a föld, olyan helynek, ahol az emberek békében élnek. Itt mindenki együttműködik. Igazán nagyszerű. Már sokszor láttam Indiát. Színes ország, sok a zöld erdő és a vörös hegy. Mit vitt magával, amikor felszállt a Discovery űrsiklóra, hogy 6 hónapot töltsön az űrben? Kérdeztük. A válasz meglepő volt és megható. Egy Bhagavad Gita-t, egy kis Ganesha Murtit, Indiában született apám levelét és néhány darab frissen készült szamószát. Az amerikai üzleti világ felfedezte magának India filozófiáját. Régi szanszkrit szövegekből, tömnyire a Bhagavad Gita-ból vett idézetek bukkannak fel egyre gyakrabban az amerikai üzleti tanácsadók webhelyein. Sok helyen indiai módszereket vezetnek be a szakmai képzésben, mert javítani kívánnak a menedzserek vezetési stílusán. Szvámik beszélnek az üzleti siker titkairól, vagyonkezelőknek és vállalkozóknak, arról, hogy miképp tartsák egyensúlyban a vagyongyűjtés ösztönét a belső béke és boldogság igényével. A trendet sokan annak tulajdonítják, hogy igen sok indiai oktató van a vezető amerikai iskolákban és egyetemeken. Néhol 10%, ami a legmagasabb arány az etnikai kisebbségek között. A hindu adott hírt arról, hogy ősi épületek maradványait találtak meg Varakában, a víz alatt és a szárazföldön. A feltárást az Indiai Régészeti Kutatóintézet víz alatti kutatócsoportja végzi. A víz alatti kutatócsoport vezetője, Alok Tripathi azt mondja, még nem állapították meg, hogy mik lehetnek az arab tengerben talált épületmaradványok. Kevés maradt meg belőlük. Nem merném sem falnak, sem templomnak nevezni. Egy nagyobb épület részei, mondta dr. Tripathi, aki egyébként szakképzett búvár. 30 részpénzt is találtak az ásatás területén. Ezeket meg kell tisztítani, mondta dr. Tripathi, csak aztán állapíthatjuk meg, hogy mikoriak. A szárazföldön talált romok a középkorból valók. A modern Dvárakát hagyományosan a Mahabharátában említett Dvárakával, vagyis Dvaravatival azonosítják, amely Krisna városa volt. Dvaraka az arab tenger partján, Gujarat állam, Jamnagar nevű kerületében fekszik. Az egykori kikötő egyes tudósok szerint az Eritreai tenger ókori hajózási kézikönyvében említett Barka sziget. Az ősi Dvaraka elmerült a tengerben, ezért fontos kutatási terület. Az ásatásokat 1963-ban kezdte el a Deccan College és a Gujarati kormány régészeti osztálya H.D. Sankalia vezetésével. Sok száz éves tárgyakat találtak. Az ásatások második fordulójára 1979-ben kerítettek sort S.R. Rao irányításával, aki jellegzetes, fényes vörös árunak elnevezett kerámiát talált, amely több mint 3000 éves. Az addigi eredmények alapján 1981-ben kezdték keresni az elsüllyedt várost az arab tengerben. Tudósok és régészek 20 éven át folyamatosan dolgoztak ezen a helyen. A víz alatti feltáró csoport 2007. januárjában kezdte el ismét a kutatásokat Dvarakában. holisztikus módon akarjuk meghatározni a helyszín korát, mondja dr. Tripathi. Ezért egyidejűleg kutatunk a tenger alatt és a Dvaraka Kesa templom közelében, hogy a leleteket azonnal össze lehessen hasonlítani. Az ásatások célja, hogy a helyszín régiségét tárgyi emlékekkel is meg lehessen alapozni. A tenger alatt a szakképzett archeológusok és a tengerészet búvárai közösen keresik az épületek maradványait, számos egyetem diákjai is segítik a munkát. Eddig több régi épületromjai találtak meg Dvaraka Kesa templom udvarában, köztük egy kör alakút. Halló, a telefonnál Leveles Zoltán. Halló, Leveles Zoltán vagyok. Azt hiszem hallottad az utolsó részét ennek a dvarakai hírnek. Igen, és tisztelettel köszöntöm ismét a civil rádió hallgatóit. Ez bizony kérdés volt, félig meddig, hisz abban állapodtunk meg, hogy el fogod mondani, hogy te mit láttál Dvarakában. Ja, hát először is, ha Dvarakáról beszélünk, Dvaraka Gujaratban található. Gujarat az pedig Bombay-től északi irányba, tengerparton a Gujarati félszigeten fekszik. És ami miatt még érdekes nekünk Gujarat, az az, hogy most jelent meg egy könyv karácsonyra a magyarok esetleges gujarati vonatkozásairól, Zajti Ferenc gondolatait továbbfűzve. És hát való igaz, most az ásatástól függetlenül mondom, hogy tényleg úgy érzi magát az ember Gujaratban, mintha hazaérkezne. És Gujaratban található egy nagyon-nagyon fontos hindu templom, az pedig Dakorban a Ranchor templom, de azt hiszem, hogy erről is volt már szó az India hangjában korábban. Na most, ha az ember megérkezik Dvarakában, ami pedig közvetlenül a tengerparton található, ez azért egy kulcsfontosságú hely, mert hiszen a Mahabharatának az egyik fő helyszíne, ugyanis a Mahabharata főőse, Krishna az itt élt, itt töltötte felnőtt korát gyakorlatilag sok-sok évtizeden át. Ez mikor volt körülbelül? Hát a Mahabharata leírása szerint az mostantól számítva körülbelül 5000 évvel ezelőtt, vagyis időszámításunk előtt 3000-1200-ban körülbelül. Pontos meghatározás is van. És na most nyilvánvalóan azért 5 év távlatában, 5000 év távlatában elég nehéz feladat megállapítani valaminek a történelmi valódiságát régészeti feltárásokkal. Most tehát ezzel próbálkoznak itt Dvarakában, és a fő templom, az előbb is említett Dvaraka Dish templom a mai nap is ott áll. Na most azt azért senki sem állítja, hogy a ma ott látott templom az, nem tudom, több tízezer éves volna, bár a Mahabharata arról ír, hogy amióta világ a világ, az a templom ott állt. Állítólag korábban nem kőből, hanem más egyéb nemes fémekből volt ott az a templom. Ami viszont biztos, hogy nagyon, nagyon régi a templom, és ami még ennél is biztosabb, hogy valóban folynak ezek a feltárások, annál is inkább, mert tényleg a saját szememmel is láttam. Most a feltárásokat azt a indiai állami régészeti, nem tudom, milyen tanács végzi, és nagy titokban folynak a kutatások, ugyanis nem szeretnének abban a hibába bocsátkozni, legalábbis a templomnak a főpapja szerint, akivel találkoztam és beszélgettem ezekről a feltárásokról. Tehát nem szeretnének abban a hibába bocsátkozni, hogy fél információkat hoznak nyilvánosságra. Vagy olyan információkat... Mert ugye a hagyomány olyan erős, ugye, hogy nagyon könnyű azt mondani, hogy jaj, ez meg az, amit írnak. Hogy igen, hát, hogy könnyen eshetnének abban a hibában, hogy valamiről már ugye, azt állítanák, hogy már ez bizonyított, de mégsem tűnne a tudomány számára teljesen megalapozottnak és bizonyítottnak az a számukra a tradicionális emberek számára tény. Na most közvetlenül a templom lábainál történő feltárások, azok úgy néznek ki, hogy el van kerítve egy rész, és hát látszik, hogy folyik a munka, tehát ott vannak szénporral, meg nem tudom, mindenfélékkel, amivel a korát egy épületnek meg lehet határozni, vagy épületmaradványoknak, és a mai föld színétől, tehát a pincétástok volna ki. És akkor a fő pappal, ahogy körbejártuk, és megmutatta nekem, és elmondta, hogy nagy titokban folynak a, tehát legalábbis nem nyilvánosság előtt folynak a kutatások, és a másik feltárás pedig az a tenger, tehát a mai Dvárakától kb. 6-7 km mélyen található épületromoknak a kutatása. A legvalószínűbb, hogy a régi város az ma már ott van a tenger alatt, nem? Igen, erről beszélnek, hogy elmosta a tenger azt a 5000 évvel ezelőtti várost. Most itt nem csak ilyen épületmaradványokat találtak, hanem találtak egy olyan vasmacskát, ami akkora méretű, hogy a mai legnagyobb méretű hajókhoz is talán túlméretezett volna. Ez például egy nagyon érdekes lelet. És hát itt is folynak folyamatosan a munkálatok egyetemistákkal, meg mindenféle professzorokkal a tenger mélyén. Hát köszönjük szépen, most ez a rövid beszámoló volt Dvárakáról és az ásatásokról. Leveles Zoltánnak köszönjük szépen, és hát remélem, hogy majd megint fogunk hallani. Te most el is utazol egy időre Indiába, ugye? Igen, hát abban a szerencsében van részem, hogy jövő héten újra Indiába látogatok, és remélem, hogy újra beszélgethetünk itt a Cia Rádióban. Jó utat, és két néhány hét múlva majd űrből találkozunk. Köszönöm szépen. Kellemes napot. Thank you. Govinda konyhája. Gasztronómia felső húsnak. Lakatos Gyula műsora. Boldogságot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. Mai műsorunkban az indiai főzési hagyományoknak és az egészség megőrzési hagyományok területén fogunk beszélni. Első részében a vízről. Ugye a víz azt tudjuk, hogy mennyire fontos az emberi szervezetnek, mennyire fontos nem csak a szomjúság érzetünknek a megszüntetéséhez, hanem a konyhai gasztronómiai művészet területén is, de ugyanígy nagyon fontos a gyógyítás megelőzés, és mivel most tavasz van, és ez a tisztító kúrák egészség megőrzésnek a egyik fő időszaka, ezért a víz is az indiai kultúrában, az indiai gasztronómiában és egészségmegőrzésben, az ajurvédikus gyógyászatban nagyon sok fontos szerepet játszik, és műsorunk első részében ezzel foglalkozunk. Kérem, hallgassák meg egy kis tanulmányt egy indiai tudós írásából. A víz a szómát hold energia képviseli, a tápláló hűtő tulajdonságot, amely a hold energiával kapcsolatos. Segíti az emésztést, lehűti és kiegyensúlyozza a pittadószát, támogatja a kapát és ellene hat a vata szárosságnak. Táplál, nedvesít és méregtelenít, amikor vizeletként elhagyja a testet. A test által helyesen fölvett víznek több gyógyító tulajdonsága van. Segít megszüntetni a fáradtságot. Fényessé teszi a bőrt, megakadályozza a székrekedést, növeli a kitartást, elétesz, megnyugtatja a szádhaka pittát, és ezzel segít a szívnek, segíti az emésztést, lehűt, mindig segít a testnek, könnyű asszimilálni, életadó, antioxidáns. Ajurvédikus módszerekkel tovább lehet fokozni a víz gyógyító hatását. Tisztító víz. Néha az embereknek száraz a bőrük, és csillapíthatatlanul szomjasak, bár sok vizet isznak. A mélyebb fiziológia, hogy nem kapnak elég nedvességet. Ez akkor fordul elő, amikor valakinek az agnéja, tűzeleme alacsony, és az ama eltömi a mikrocsatornákat, a stórákat, amelyek vizet szállítanak a sejtekbe. Hogy megtisztuljanak a csatornák, és jobb legyen a nedvesség felszívódása, az ajurvédikus szövegek azt ajánlják, különböző időszakokon át forraljuk föl a vizet. Ezzel gyógyító víz keletkezik, amelynek neve usznodaka. A másik módszer fűszereket vagy gyógyfüveket adni a vízhez forralás után. Miért működik? Amikor a víz forr, feltöltődik hővel, finomabb lesz a minősége, szuxma. Ez a finomság vagy élesség teszi lehetővé, hogy megtisztítsa a csatornákat, és eljusson a fiziológiai mélyebb szintjeire. A fűszerek fokozzák a gyógyhatást, amennyiben kölcsönhatásba lépnek a vízzel, molekulális szinten. Aromájuk és ízük révén a fűszerek különféleképpen hatnak a testre. A test könnyebben ki tudja mosni a mérgeket és a szennyeződéseket a víz agnéja, tűzheve és finomsága, valamint a fűszerek csípőssége miatt. Egy idő után a csatornák annyira megtisztulnak, hogy a víz akadálytalanul halad a testben, ellátja a szöveteket és kékot. A régi szövegek ezt mondják a közönséges víz és a forralt víz felszívódása közötti különbségéről. Közönséges víz kb. 6 óra, ha valamennyi csatorna tiszta. Forralt és lehűtött víz. Körülbelül 3 óra, és segít megnyitni a csatornákat. Meleg, gyógynövényes víz, körülbelül 1,5 óra, az agni, tűzelem, a növények és a fűszerek élessége vagy finomsága miatt. Víz a testtípusnak megfelelően. Az ájurvéde szakértője gyógyító vizet ír föl, amelynek különleges hatása van. Lehet, hogy az egyik recept az immunitást fokozza, a másik a bőrt tisztítja, a harmadik javítja a prostata működését. A fűszeres vizet meg lehet választani a testtípusnak vagy a megzavart egyensúlynak megfelelően. Vata kiegyensúlyozó víz. Forraljon 2 kvart, 1 kvart egyenlő 1,5 liter vizet 5 percig. vegye le a tűzről, adjon hozzá 3 menta levelet, fél tejáskanál ánis vagy édeskömény magot, és negyed tejáskanál orvosi ziliz gyökeret. Öntse a vizet termoszba. Ezt így a napközben meleg, de nem forró hőmérsékleten. Pitta kiegyensúlyozó víz. Forraljon 2 kvart vizet 2 percig. Vegye le a tűzről, adjon hozzá negyed teáskanál ánizs vagy édeskömény magot, 2 rózsabimbót és 1 szegfűszeget. Tárolja melegen egy termoszban, de nyáron ivás előtt öntse ki egy csészébe, és hagyja, hogy szobahőmérsékletre hűljön. Télen lehet kissé melegebb. Kafa, kiegyensúlyozó víz. Forraljon 2 kvart vizet 5 percig. Vegye le a tűzről, adjon hozzá 3 bazsalikom levelet, 2 vékony szelet friss gyömbért, negyed teáskanál köménymagot, fél teáskanál ánizs vagy édeskömény magot. Tegye termoszba, így a napközben melékhőmérsékleten. Mennyi elég? Az életkortól, fizikai munkától vagy sporttól, időjárástól, étrendtől, stressz szintektől, növényi ételkiegészítőktől és testtípustól függ, hogy naponta mennyi vizet kell inni. A meleg pitta típusok általában szomjasabbak, mint a vizes kafa. A vatának gyakrabban van székrekedésük, vagy száraz a bőrük, és ezért kell több vizet inniuk. Általában napi 2 kvart fűszeres vizet ajánlok, de mindenkinek magának kell meghatározni az egyéni szükségletét. Reggel először a fűszeres vizet készítse el, abból igyon napközben 15 péként. Este 7 után sima vizet igyon, mert a fűszeres víz nagyon élénkítő, közvetlenül elalvás előtt. Ha addigra nem fogyott el a fűszeres víz, öntse ki, reggel készítsen frisset. Lehet, hogy napközben is akar egy kevés sima vizet inni. Ha sportolt és egy egész pohár vizet szeretne, jobb sima, mint fűszeres vizet inni. Víz étkezés közben. Az ajurvédikus szövegek étkezés közben is sima vizet javasolnak, mert az ajurvédikus ételekben már benne vannak a fűszerek, és nem akarjuk túlterhelni a testet. Ha viszont egyszerű, nem fűszeres ételt eszünk, a fűszeres víz segíteni fogja az emésztést. Étkezés közben egy pohár víz jó, de attól függ, hogy mit eszünk. Ha levest vagy dált, mungóbab, akar sokkal kevesebb víz kell. Ha nagyobb mennyiségű száraz ételt, például kekszet, akkor több. Az étkezés közben ivott víz legyen szobahőmérsékletű vagy meleg, a test típusától függően, de sose jéghideg, mert ez kioltja az emésztés tüzét. Ha evés után 45 perccel hirtelen szomjasak vagyunk, jó gondolat sok vizet inni, mert a testnek szüksége van rá az emésztéshez. Étkezés közben ihatunk a fűszeres vízből, meglepő, de egy olyan egyszerű dolog is javíthatja az egészséget, mint a víz. Forrás Vaidya Ramakant Misra. Köszönöm szépen, szeretném elmondani a kedves rádióhallgatóknak, hogy amennyiben ezt nem tudták természetesen megjegyezni, úgy a www.govinda.blogter.hu-n, illetve a civil rádió Govinda konyhája honlapján későbbiek folyamán meghallgathatják, illetve el is olvashatják ezt a írást. Itt van körünkben Margit asszony, aki mindig bölcs tanácsokkal lát el fűszerek, gyógynövények ügyében. Mi hozzászólni valód van ez a szép íráshoz? A víz, mint igen értékes táplálékunk, tápanyagunk, és nagyon fontos a szervezetünknek, különösen érdemes odafigyelni a gyermekek és az időseknek a folyadék szükségletére. Nem mindegy, hogy milyen típusú folyadékot iszunk. A Magyarországon szerencsére nagyon sok forrásvízzel rendelkezünk. Például Budapesten lehet vásárolni igen olcsón, az ember ilyen forráskutakhoz elmegy, és saját maga kis üvegekben hazavihet nagyon kiváló minőségű gyógyvizeket. Ezek elsősorban az emésztésre igen kedvezőek, illetve vannak például kén tartalmú italok, akik fekélyes problémákra, hurutos megbetegedéseknél igen hasznosak. Nem mindegy, hogy otthon a vízcsapból engedjük a vizet például a tejánkba, vagy a levesünkbe, vagy pedig üveges ásványvizeket fogyasztunk. a víz, mint információhordozó is nagyon fontos. Tehát figyeljünk oda, hogy milyen minőségű vizet alkalmazunk a táplálékunkhoz. Ezzel kapcsolatban szeretnék közbeszólni, nagyon érdekes, hogy Indiában is, tehát az étkezési szokások, illetve a főzési szokások, mert ugye talán már volt a civil rádióból, mint a konyhájában szó az, hogy az ételfelajánlás, hogy ugye mi a kereszténységben más vallásnak, na, hogy megszentelik, megköszönik Istennek az ételt. Indiában is van egy ilyen szokás, az ételfelajánlás. És például említetted ezt az információ hordást, hogy a víz, erről tanulmányos, tudományos kutatások is sok megjelent már. Ezért van, hogy Indiában például, amikor vizet isznak, azt nem olyan rituációkkal, mantrákkal ajánlják föl, mint az ételt, hanem egyszerűen például csak amikor miatt vizet isznak, azt mondják háromszor, hogy Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Tehát így szentelik meg a vizet, és így válik lelkivé, és ez az információ hordás, tehát amikor a víz is ugye egy plusz lelki információt vesz magába ezáltal, ez egy nagyon fontos a hívő emberek számára a lelki, illetve testi megtisztulás szempontjából is. Igen, ezt a tudomány nagyon szépen alátámasztotta, az japán kutatónak van egy ilyen nagyon szép könyve is, ahol a kristályokon keresztül a víz kristályain bemutatja, hogy a különböző gondolatok, érzések és szavak, akár ha csak ráragasztották ugye egy desztillált vízre, hogy például azt, hogy szeretet, hogy mennyire megváltozott a víznek a struktúrája, a kristály szerkezete mennyire megváltozik. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen gondolatok mellett, illetve milyen gondolatokkal készítjük el az ételt, illetve az asztalnál. Ugye egy nagyon régi magyar szokás volt, hogy egy rövid imát, egy áldást mondtak az étkezés elfogyasztása előtt szintén. Akár Indiában, akár a világ bármely részén tavasz van. A tavasz pedig közismerten minden kultúrában a tisztítás, a belső-külső tisztaságnak a megteremtésének a folyamata. És hát ugye itt most nekünk is nagyon fontos, hogy a télen összegyűlött szervezetben mérget azzal, hogy kitakarítsuk a sok felesleges negatív dolgokat. Tehát ilyen tavaszi lébőgykúrával kapcsolatban milyen lehetőségek vannak az emberek számára? Igen, nagyon sok könyv olvasható. Manapság rengeteg információ van a különböző böjtökről, kúrákról, az időtartamban is, tehát vannak 40 napos kúrák, illetve ennél lényegesen kisebbek. Viszont egy nagyon nagy probléma az általános embereknek, akik dolgoznak, hogy őnekik nagyon nehéz ilyen kúrákat betartani, és erre készült egy cikk a Herbáció magazinban, arra vonatkozólag, hogy hogyan tudunk segíteni magunkon, hogyha rendszeres munkát végzünk, és hetente legalább egy alkalommal gondolunk az egészségünkre. És ezekhez nagyon hasznos receptek olvashatók, útmutatások, élelmiszerekből, gyógyteákból, zöldséglevekből, a Herbáció magazin február számában. Oké, nézzük meg, hogy milyen lehetőségek van a konkrét gyakorlati igen. területen. Melyek azok? Hogyan is telik ez a napunk, hogyha egyszer lébőtkúrát tartunk? Reggel egy kiadós meleg hideg zuhanyos váltófürdőt követően éjgyomóra gyógytea keveréket kortyolgatunk. Ez lehet méregtelenítő, salaktalanító, vizelethajtó, májtisztító, vértisztító, vagy személyre szólóan összeállított teakeverék. Délelőtt frissen préselt zöldséggel, vagy zöldségkeverékkel folytatjuk. Ebédre főzött és átszúrt zöldség, vagy gabonaleves a menü. Kora délután frisselt préselt gyümölcslé. Később egy csésze zöldtea, gyömbértea, vagy gyógyteakeverék. Vacsorára ismét zöldség, vagy gabonalevest, vagy egy pohár savanyú káposzta levet fogyasszunk. A savanyú káposzta lé a vércukor szintre is kedvezően hat. Aki szellemi és lelki harmóniára törekszik, az a természet változásainak ritmusát követve testi vonatkozásban is képes az aktív és passzív napok kiegyensúlyozására. Receptek a lébőjt naphoz. Gabonalevesek. Hideg napokon igen értékes, tápanyagokban gazdag, zab, árpa, tönkölybúza, köles, hajdina, amarant, barnaris, stb. Felhasználásával készíthetők. Zableves. 15 deka zappehely, 1 liter forrásvíz, csipett tiszta só felhasználásával készül. Fedő alatt 20 percig főzzük, langyosan leszűrjük, mézzel és frissen facsart citrommal ízesítjük. A zab igen jó hatással van a szellemi tevékenységre. Ásványi anyagokban gazdag erősítőszer. Én ez még hirtelen hozzátenném a citrom étkezésben való használatára, hogy mindenképpen a citromot a végén tegyük be, amikor már lehűlt 60 fok alá, különben a C-vitamin az teljesen elpusztul, és csak ízanyag lesz, de nem lesz hatékony anyag. Lépital. Vegyünk azonos mennyiségű, egy ökölnyi nyers sütőtök darabot, vörös hagymát, sárgarépát, fehér káposztát és egy csipetnyi tiszta sót. Mindezeket főzzük lefedve fél órán át, annyi vízben, ami ellepi. Ezt az átszűrt lépitalt osztjuk be a bőjtnapra. Hatása megnyugtatja a töprengő embert, segíti a vér tisztításában. Miért fontos a lépnek a tisztítása? Tehát miért lépital? Tehát miért fontos? Ez az anyagcserénkhez nagyon fontos a lép és a hasnyálmirigy. Tehát ez egy összefüggő szervrendszer. És igen, az egész szervezetünkben a folyadékoknak az elosztásáért is felelős. Tehát, hogy a vérünkben mennyi folyadék tartózkodik éppen a szervezetben. Tehát például, ha valaki mondjuk fogyókúrázik, akkor általában azt mondják, hogy először a víz megy ki a szervezetből. Tehát amikor az ember elkezd fogyókúrázni, és gyorsan egy nap, két nap alatt fogy 1-2-3 kilót, akkor teljesen belelkesedik, hogy hú, milyen jó igen. dolog ez, de tulajdonképpen akkor még nem a hús fogy, hanem a víz távozik. Igen, később jönnek a zsíradékok, ugye? A zsírszövetbe tárolt mérgek, méreganyagok. Most ezek a veszélyesebb időszakok, mert olyankor kell gyógytea keverékkel segíteni a szervezetet, hogy tisztítsa ki szépen a méreganyagokat a szervezetből. Milyen gyógyteákat tudnál erre itt mondani? Különösen tavasszal érdemes a megújuló természettel egy időben a májat megtisztítani, munkáját tehermentesíteni. A jól megválasztott teakeverék fogyasztását egészítsük ki a máj melegítésével is, jobb bordaival, akár melegvizes palackkal, vagy melegvizes kádfürdőzéssel és ágyban pihenéssel. Májtisztító teakeverék. 10 g édes kümény, 10 g borsmenta, 5 g kálmos gyökér. 2 g citromfű, 10 g mária tövismag, aprítva, 5 g gyermekláncfű és 5 g apró bojtorján. A keverékből egy evőkanálnyi mennyiséget 3 deci vízben 1 percig főzzük, majd lefedve 15 percig állni hagyjuk. A bőjtnapon 2 alkalommal is langyosan fogyasztjuk. Vesetisztító teakeverék. Azonos arányban nyírfalevél, fekete áfonyalevél, mezei zsúrló, édeskömény. Ebből egy evőkanál keveréket 3 deci vízzel leforrázunk, majd 15 percet állni hagyjuk. Leszűrve, langyosan kortyolgatva fogyasztjuk. Az érdekel engem, miért kell fizikálisan is melegen tartani a májat? A vérkeringés jobb lesz a szervezetünkben, hogyha egy kis meleggel hozzásegítünk, egy kis meleget. Ilyenkor a pórusok kitágulnak, és a máj munkája is megkönnyebbül. Tehát a lépet például simogatni szokták, masszírozni finoman. Saját maga, vagy? Igen, más, saját maga. Saját igen, igen, ez javítja a tevékenységét. És tehát egy kicsit beszélgetnek is vele. Mondjuk én szívesen pihentetem a májamat, meg a lépemet, hogyha erről van szó. Igen, ez a gyógyulásunkat elősegíti. Tehát, hogy akkor nincs fizikai nem... megterhelés? Igen, és hogyha az ember segít? Odafigyel, akkor a szervezet az meghálálja. Ebben a cikkben van egy nagyon érdekes fejezet. Zöldvér különlegesség. Elmondom, hogy a zöldvér az idézőjelben van. Mi is ez a zöldvér különlegesség? Az első tavaszi apró gyógynövény hajtások, zsenge levelek, virágok nedveinek hatóanyagai csodálatosan tisztítják vérünket az ő zöld vérükkel. Hajtások levelek például csalán, százszor szép, gyermekláncfű, salátaboglárka. A rügyek fekete bodza, cseresznye, dió, alma, megy és körtefa. Ezekből a növényekből csak igen kis mennyiséget használunk fel, ezért a frissen préselt zöldlevet keverhetjük a zöldségek dúsabb szőrleményével. A védikus írásoknak az összefoglalójában, a Srimad Bhagavatamban is, ez is egy 18 000 versből álló irodalmi alkotás, de az Ajurvédában is sokat beszélnek arról, hogy például fejlettebb bolygókon, más bolygókon, ahol civilizáltabb az élet, lelkileg tisztábbak az emberek, nincs környezetszennyezés, és a természettel ők összhangban élnek, hogy ott rengeteg olyan virág, növény, meg egyéb van, ami olyan fantasztikus energiát ad az emberek számára, hogy eszükbe se jutna az például, hogy ne vegetáriánus étkezést folytassanak, mert tökéletesen harmonizál az életvitellel, a környezettel és az egészséggel. És itt is ezek a idézőjelbe, tehát zöld vér, ahogy itt írtad, ez nagyon jó megfogalmazás, tehát mennyit segítenek az embereknek tulajdonképpen. Igen, egyébként érdemes most a kirándulások folyamán körülnézni, mert például a galagonya nem sokára virágozni fog, és a galagonya virágát akár ehetjük is, vagy a kis finom rügyecskéket is, mert igen kellemes ízűek, és rengeteg tápanyag van benne, nagyon sok pozitív vitalitást lehet szerezni tőlük. Tehát érdemes ilyenkor tavasszal a friss hajtásokat, hogy úgy mondjam, megenni. Tudom, hogy nem szokás, a gyerekek például nagyon értenek ehhez, és ők szokták kóstolgatni a rügyeket. Meg ott van ez az akácvirág, majd később fog nyílni, hogy ez milyen finom, emlékezzünk vissza, hogy gyerekkorunkra, hogy mennyi akácvirágot ettünk annak idején. Hát például mi is tanap voltunk kirándulni, és a medvehagymát láttuk, és egyben neki is estünk, és jó belakmároztunk, mert tényleg nagyon finom volt. Hát műsoridénk lejárt, nagyon szépen köszönöm a kedves rádióhallgatóknak, hogy velünk voltak, a Kóvinda konyháját hallották Margit asszonnyal és Müller Anna Rahellel, közreműködéssel, és szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a két héten keresztül a műsorarchívumban meghallgathatják a civil rádióban műsort, illetve azon után a Kóvinda konyhája oldalon bármikor meghallgathatják ezt a műsort. Köszönjük szépen, két hét múlva találkozunk, a viszonthallásra. Viszonthallásra. संसार बंदे शाम ना विसार रे राम ना विसार बंदे शाम ना विसार रे विचार बंदे दुख सुख कुछ ना विचार बंदे राम ना विसार रे राम ना विसार बंदे शाम ना विसार रे राम सार बंदे श्याम ना विसार रे राम ना विसार बंदे श्याम ना विसार रे Most ismét a misztikus és játékos Vrindávanba szállunk. Visvanát Csakravati Thakur, a nagy Vajsnava tanító és költő őrizte meg számunkra ezt a történetet. Valamikor a 17. század végén a Csavatkára Csandriká, vagyis a Csodálkozás Holcsugra című könyvében olvashatjuk. Egy hideg téli hónapban Radhika azt a fogadalmat tette, hogy minden nap hajnalban megfürdik a Yamuna folyóban. Még sötét volt, amikor fölkelt, és elindult a folyóhoz a barátnőivel együtt. Látta ezt Kutilá, a sógornője, és azonnal gyanút fogott. Sejtem én, kivel találkozgat ilyenkor Radha, gondolta Kutilá. Engem azonban nem lehet becsapni. Azt mondja, hogy a folyóhoz ment. Jól van, én meg elmegyek Nandagramba, és meglesem, mit fűvel ilyenkor Radha drágalátos barátja, a ravasz Krishna. A gondolatot tett követte. Kutilá is fölkelt hajnal előtt, és egy másik úton sietett Nandagramba. Hol van Krishna? Kérdezte ott egy szolgálótól. Éppen most ment el, hogy megfürödjön a Yamunában, hangzott a válasz. Meg sem kellett volna kérdeznem, gondolta Kutilá. De most rajta kapom őket. Csak tudnám, hogy merre vannak. Aha, most már világosan látom, ezek itt Krishna lábnyomai a homokban. Kutilá követte a lábnyomokat, és végül egy erdei házikó közelébe ért. Nem volt kétséges, hogy azonnal beront és egy nagy jelenetet rendez. Radha egy barátnője, a kis tulaszi azonban időben észrevette, hogy közeledik valaki, aki nagy figyelemmel vizsgatja a földet a lába előtt, és néha lehajol, hogy jobban lásson, és majdnem beleveri az orrát a földbe. De hiszen ez Kutilá, az átok és a szerencsétlenség istennője. Tulaszi gyorsan benyitott a házikóba, ahol valaki éppen befejezett egy tréfás történetet, és ki tudja, kinevetett hangosabban, Krishna vagy a pásztorlányok. Baj van, kiáltott Tulaszi. Kutilá közeledik Nandagram felől, mindjárt itt lesz. Ez várható volt, jegyezte meg Krishna, minden különösebb megrendülés nélkül. A lányok azonban megrémültek. Még csak az éles nyelvű, rossz indulatú nőszemény hiányzott. Ki tudja, mit fog híresztelni rólunk Vrajjában. Biztos, hogy az igazságnál sokkal többet. Krishna azonban megnyugtatta a lányokat. Ne aggódjatok, várjatok egy percet, én kimegyek a hátsó ajtón, szerzek egy olyan ruhát, mint amilyet Abhimanyu visel. Legközelebb Kutilá háromszor is meggondolja, mielőtt utánunk leselkedik. Nincs is neked olyan ruhád, mondták egyszerre a pásztorlánykák. kérek egyet az erdő istennőjétől, Vrindá Dévitől, válaszolta Krisna. Vrindá mindig tudja, hogy mi történik az erdőben, és mindig boldogan szolgálja Krisnát. Már ott is állt a jázmin bokrok között, és elhozta Abhimanyu egyik ruháját. Krisna gyorsan átöltözött, díszeit és ékszereit odaadta Vrindának, jól bepiszkolta a kezét és az arcát, Abhimanyu mocskos turbányát lehúzta egészen a személyig, és már is olyan volt, mint Kutila imádott testvére. Vidáman sétálgatni kezdett, és egy percen belül találkozott is Kutilával. – Hát te? – kérdezte az áll Abhimanyu színlelt meglepetéssel. – Mit keresel itt korán reggel? – A feleségedet – mondta Kutila. – Hol az én feleségem? – adta a csodálkozót Krisna. Azt hazudta, hogy a Jamunában fürdik a barátnőivel. Engem azonban nem lehet becsapni. Itt van valahol azzal a szoknyavadász Krisnával. Most mit tegyünk? Válaszolta Kutila. Húgom, nekem annyi fontos dolgom van. Ma már elszabadult az egyik bika, és amikor el akartam kapni, bemenekült az erdőbe. Ilyen nagy veszteségért, és még a feleségem után is én szaladgáljak. Sopánkodott az áll Abhimanyu. Hajd azt a bikát, majd megkerül magától. Sokkal fontosabb, hogy megmentsd a becsületedet, mondta mérgesen Kutila. He? Mi? Mit mondasz? Mit kell megmenteni? Úgy tűnt, ma Abhimanyu egy kicsit nehéz felfogású, vagy tán megsüketült, de Kutilát azonban nem lehetett eltéríteni. Addig erősködött, amíg Abhimanyu megértette, hogy mit kellene tennie. Jól van, már is indulok Maturába. Kamsza király majd ellátja a baját ennek a szoknyavadásznak. Előbb azonban látni akarom, hogy mi folyik itt. Várok egy kicsit, te megnézz körül. Ha egyedül találod Radikát, küld ide. Ha meg együtt van azzal a tekergővel, és itt az Abhimanyu Krisna fenyegető mozdulatot tett, mint aki éppen kitekeri a tekergő nyakát. Kutila látta az erdei házikót, de amilyen ravasz volt, így gondolkodott. Mindenki más azt hinné, hogy ebben a házban vannak. Én azonban biztosra veszem, hogy máshol rejtőzködnek. Egy erdei házikó olyan közönséges. És ez egyszer igaza volt, mert a lányok már régen kint voltak a virágos kertben, a Jamuna partján. Vidáman nevetgéltek, mintha mi sem történt volna. Nézzétek csak, ki jön ott, kiáltott Tulasi. Most aztán nem szabadulunk meg tőle egykönnyen. Sóhajtott Radhika. Hogy vagy, Kutila? Kérdezte Lalita ártatlanul. Te is azért jöttél, hogy megfürödjél a Jamunában? Kutila szóros szemmel nézett a lányokra. Nem akarok fürdetni, csak meg akartam tudni, hogy mit csináltok. És már mindent tudok. Hári itt volt, erre elárulja az illata. Hári nem csak Krisna egyik neve, többek között az oroszlánt is jelentette. A név hallatán Lalita nagyon megrémülni látszott. Kutila, ha oroszlán szagot érzel, akkor nem kétséges, hogy itt van a közelben egy félelmetes ragadozó. Mi lesz velünk, gyenge, ártatlan lányokkal? Meneküljünk, fussunk haza, amilyen gyorsan csak lehet. Nagy szívességet tennél ma nekünk, hogy figyelmeztettél erre a veszélyre. Ártatlan lányok? Dolgot felháborodottan Kutila. Lehet, hogy a szüleiteket be tudjátok csapni. Én azonban tudom, hogy miért jártok ide hajnalban. Most rögtön nyissátok ki az ajtót, látni akarom, ki van oda bent. Nincs ott senki, mondta Tulasi. Akkor miért van bezárva az ajtó? Kérdezte haragosan Kutila. Nem tudjuk, Vrindá Dévi mindig zárva tartja, válaszolt Lalita. Kutila már majdnem megpukkadt mérgében. Még hogy Vrindá Dévi, majd még el is hiszem ezt az ostobaságot, hiszen mindenki tudja, hogy az erdő istennője csak mese. És Kutila megrohmozta az erdei házikot, mintha ellenséges erőd lett volna, fölszakította a nádból és virágokból font ajtót. Tényleg nem volt ott senki, hanem... Mi ez? Egy szétszakadt virágfüzér? Elgurult gyöngyök? De hiszen ezek Radhika gyöngyei. Állandóan arról locsogtok, hogy minden erényesek vagytok. Fürdés a Jamunában, órákig tartó imádkozás a nap templomában. Közben a naplán is világosabb, hogy hazudtok. Hagyd már abba, Kutila, mondta Radhika. Ez nem is az én nyakláncom, hanem Abhimanyué. Nyugodj meg! Majd meglátjuk, fenyegetőzött Kutila. Bűnös lányok, családjuk szégyene. Ha nincs kedvetek hazamenni, maradjatok itt az erdőmben örökre. Én azonban megmutatom ezt a nyakláncot az anyámnak. Itt az ideje, hogy mindenki megtudja, mit műveltek. Kutila magához szorította a zsákmányát, és elviharzott. Visszament a rejtekhelyre, ahol Abimanyuként Krisna várakozott. Kedves bátyám, látod ezt? Megtaláltam Krisna elszakadt virágfűzérét és Radhika gyöngyeit egy virágágyon. Ugyan mit csináltok ott ma éjjel? Rádát is láttam, meg a lányokat, de az a szoknyavadász nem volt velük. Az áll Abimanyu így válaszolt. Jól van, hugom, már is indulok Maturába. Megmutatom ezt a virágfüzért és a gyöngyöket Kamsza királynak. De várjunk csak, ez nagy szégyen lenne a házunkra. Valami mást kellene kitalálni. Megvan. Elmegyek a barátomhoz, Govardhana Mallához. Azt mondom neki, hogy az a szoknyavadász elcsábította a feleségét, Chandravalit. Íme a bizonyíték, egyetlen lány sincs tőle biztonságban. Menj el és tájékoztasd Kamsza királyt. Biztosan elküld legalább 100 katonát és 10 lovast, le fogják tartóztatni Krisnát, azt kapja, amit megérdemel. Én most Govardhana Mallához megyek, de sietek vissza, Javtába, hogy ott legyek, amikor a katonák megérkeznek. Te most menj haza, és erről egy szó se Radhikának. Nem szeretném, ha Krisna elmenekülne a katonák elől. Hazudni a legjobb barátjának? Erre is csak Abimanyu képes. Bajba keverni Govardhana Mallát, aki nem sejt semmit. Morfondírozott Kutila, de semmi kivetni valót nem talált a tervben. Visszament Jávadba. Krisna azonban még egy ideig az erdőben maradt. Esze ágában sem volt elmenni Maturába. Csak déltájban ment haza áruhásan Abimanyuék otthonába, és már messziről kiabálni kezdett. Hol vagy, anyám? Gyere gyorsan, mert nagy újság van. Most jövök Maturából, és a király katonákat küldött. Mindjárt itt lesznek. De vigyázzatok, mert az a szoknyavadász fölvette a ruhámat, így akar majd bejutni a házba. Kutila, hugom! Zárd be az ajtót, nehogy beengedjétek. Mondjátok meg neki a magatokét. Én lent maradok Radhikával, és vigyázok rá. Nem sokára megérkezett az igazi Abimanyu is, egyenesen a legelőről. No csak, miért van zárva az ajtó? Kutila meg kiabál, ahogy a torkán kifér. Itt a szemtelen csavargó, aki megrontja Vrajja erényes lányait. Most még a mi házunkba is be akarsz jönni? Te gazember! Tudd meg, hogy Kamsza király katonái mindjárt itt lesznek. Elvisznek Maturába, börtönbe dugnak, ott majd az eszedre térsz. Abimanyu nagyot nézett. Mi történt az én kedves hugommal? Hol az anyám? Máskor mindig olyan kedvesen fogadnak. Megvan. Kutilát megszállta egy hatalmas szellem. Jobb lesz, ha gyorsan orvost hívok, aki a szellemet kiűzi. És Abimanyu éhesen és piszkosan, úgy, ahogy volt, elindult, hogy minél előbb szerezzen egy orvost, aki ismeri a szellemeket kiűző mantrákat. Véletlenül egyetlen katonát sem látnak az napjávadban, s Kutila is rejtélyes módon meggyógyult, mielőtt megérkezett volna az orvos. Radha Krishna bol bol bolo re sobhai Radha Krishna bol bol bolo re sobhai ei shikha diya sob nadiya phir chene chei gaur nitai ei shikha diya सब नदिया पेर चेने चे गौर निताय हरि बोल बोल रे ये शिक्षा दिया हरि बोल बोल रे ये शिक्षा दिया ए शिक्षा दिया सब नदिया पेर चेने चे गौर निताय ए शिक्षा दिया सब नदिया पेर चेने चे गौर निताय Radha Krishna bol bol bolore sobhai Radha Krishna bol bol bolore sobhai Miche mayar bose jacho bhese kaccha habu dubu bhai মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে কাঁচা হাবু ধুবু ভাই হরি বল বল মিছে মায়ার বসে হরি বল বল মিছে মায়ার বসে মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে কাঁচা হাবু ধুবু ভাই মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে কাঁচা হাবু ধুবু ভাই রাধা কৃষ্ণ বল বল বল রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বল বল বল রে সবাই জীব কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই হরি বল বল রে জীব কৃষ্ণ দাস হরি বল বল রে জীব কৃষ্ণ দাস জীব কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই রাধা কৃষ্ণ বল বল বল রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বল বল বল রে সবাই কৃষ্ণ বলবে যবে ফুলক হবে ঝরবে আমকে বলি তাই কৃষ্ণ বলবে যবে ফুলক হবে ঝরবে আমকে বলি তাই হরি বল বল কৃষ্ণ বলবে যবে হরি বল কৃষ্ণ ফুলক হবে কৃষ্ণ বলবে যাবে ফুলক হবে ঝরবে আংকি বলি তাই বলবে যাবে ফুলক হবে ঝরবে আংকি বলি তাই রাধা কৃষ্ণ বল বল বল রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বল বল বল রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল এই মাত্র ভিক্ষা চাই রাধা কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল এই মাত্র ভিক্ষা চাই হরি বল বল রাধা কৃষ্ণ বল হরি বল বল রাধা কৃষ্ণ বল রাধা কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল এই মাত্র ভিক্ষা চাই রাধা কৃষ্ণ বল বল বল রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বল বল বল রে সবাই যাই সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ বলেন যখন নাম গায় যাই সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ বলেন যখন নাম গায় হরি বল বল রে যাই সকল বিপদ হরি বল বল রে যাই সকল বিপদ যাই সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ বলেন যখন নাম গায় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ বলেন যখন নাম গায় রাধা কৃষ্ণ বল বল বল রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বল বল বল রে সবাই Valószínűleg sokan nem tudják, hogy Mahátma Gandhi verseket is írt. Engem is váratlanul ért. A következő vers a Young Indiában jelent meg 1918. október 11-én. Fordított a Szilágyi Márta Rohinis, címe Mit jelent Isten? Van egy titkos és misztikus erő. Mindent áthat. Érzem belül, bár a szemem abból mit sem láthat. Láthatatlan, érezhető, nincs rá bizonyíték. Nem hasonlít ahhoz, amit észlelhet az érzék. Isten ez a forma és erő. Mert látom, hogy a halál közt megmarad az élet. Hazugság közt az igazság, sötétben a fények. Megértem, hogy Isten a lét, igazság és szeretet. Legnagyobb jó, legmagasabb észlelő. De nem csak az észhez fordul, ha ugyan lehet. És nem is a közönséges értelem királya. Ő a szíven uralkodik, és azt átformálja. Thank you. Aki járt már Indiában, az biztosan hallotta azt az éneket, melyet szinte minden templomban elénekelnek naponta. Om Jai Jagadisha Hari. Ha meghallod, már is ott érzed magad a Hrisikési Ganga Púdzsán, hogyan a sárga ruhás szerzetes tanoncok fennhangon recitálják. De vajon miről énekel nagy áhítattal az év 365 napján odalenn a Ganges partján összesereglett tömeg? Szilágyi Márta Rohini elkészítette kérésünkre a hindu nyelvű ének magyar műfordítását. Világ ura Hari Om, fenséges pompa hatalom, szíved minden szenvedését, bánatát és senyvedését, messze űző oltalom, világ ura Hari Om. Szolgálat az életet, gyümölcse a szeretet, a világ összes bajától, mondhatatlan messze távol, extatikus utakon, világ ura Hari Om. Anyám, apám, gyámolom, igazságot pártolom, rajtad kívül semmi sincs, te a remény, te a kincs, áldó szavat hallgatom, világ ura, Hari Om. Teljes és tökéletes, kegyes és kíméletes, mindenben a felső lélek, én is csak általad élek. Kezedben a jó sorsom, világ ura, Hari Om. Te vagy a kegy óceánja, óvó részvét nagy királya, alázatos híved vagyok, alázatos híved vagyok, csak kegyedet áhítom, világ ura, Hari Om. Téged nem lát földi szem, nem foghat föl senki sem, néha forma nélküli, összes formát őszüli, vajon mikor láthatom? Világ ura, Hari Om. Sértésektől mentesen, bűntelen lesz életem, osztatlan hit áhítat, szent kegyeggyel átítat, túl a földi vágyakon, világ ura, Hari Om. Bye. Egy beszélgetés fog következni. Két vendégünk van itt, Gulyás Ildikó, táncos, és Raman Sundaram. Mind a ketten az India Hangja klubnak a kezdeményezői, szervezői, méghozzá velem együtt Bányai Gézával. Tehát egy olyan beszélgetést fognak hallani egy olyan témáról, ami most nagyon közel fog állni hozzánk, és remélem, hogy önökhöz is, de előtte egy slokát hallgassunk meg. Gajananam bhutaganati sevitam kapitajambu palasarabachitam Umasutam soga vinasakarano Namami Vigneswara Patabhagajam. Ezt Raman Sundaram élőben énekelt el. Meg is kérdezem mindjárt, hogy tulajdonképpen mi volt ez? Kinek szólt? Ez Ganesának szólt. Ganesa az, aki minden akadályokat elhárítja, és majdnem minden ünnepség egy ilyen Ganesa slókával, vagy Ganesa púgyával szokott kezdődni. És az India Hangjának a klubjának is egy ilyen slókával fogjuk kezdeni, és már el is kezdtünk. És mindenek helyet elhárítson, és sikeresen menjen, és nagyon sokszor ott fogjuk összejönni, remélem. Azt talán már említettem a műsorunk elején, hogy március 24-én szombaton, tehát egy hét múlva délután 5 órakor lesz ez az első rendezvény ennek a klubsorozatnak, aminek a címe is India Hangja. Méghozzá, és ezt majd még el fogjuk mondani még egyszer, ez a 7. kerületben van, a Tivadar utca 3-ban, az Almási térből nyílik, az Almási téri művelési központtól mindössze fél percre. A Poliklubban, egy nagyon szép teremben kaptunk helyet. És az alkalom, az első alkalom, az mindjárt egy nagyon fontos és jelentős indiai ünnephöz kötődik, Rámacsandra megjelenéséhez, Ráma Navami ünnepéhez, és a mondandónkat ehhez fogjuk igazítani ezen az első napon. A program az lesz, hogy miután lesz egy ilyen hangulati felvezetés, egy kicsit hasonló, mint ahogy most a beszélgetésünk is kezdődött, lesz egy rövid előadás Rámacsandra jelleméről, tulajdonságairól, mint az egyik fő avatár. Majd utána Gulyás Ildikó egy részletet mutat be filmen a Rámajánából, egy táncos előadásban, és ezt végig fogod elemezni, el fogod mondani, hogy ez hogyan értendő. Ez az a rövid jelenet, az legalább egy fél órás magyarázatot fog igényelni, és a végén pedig Raman Sundaram, akit az előbb hallottak, beavat bennünket, hogy milyen hangulatban, milyen módon történnek Indiában az ünnepségek. És aztán utána nagyon reméljük, hogy lesz annyira jó hangulata a közönségnek, hogy együtt tart velünk, és egy nagyon egyszerű indiai éneket meg fognak tanulni. Térjünk, csináljuk most fordítva, jó, bár Ildikónak illene először szót adni, de olyan vendégünk, aki Indiából jött, még sosem volt, és főleg nem úgy, hogy magyarul is tudjon beszélni. Úgyhogy azért szeretném, hogyha két szót mondanál magadról, hogy milyen környezetből jöttél, milyen kultúra az, amit tulajdonképpen képviselsz, és hogy ilyen jól beszélsz magyarul. Én Dél-Indiában egy faluban születtem, és nagyon örülök, hogy egy ilyen India Hangja klub, hindu kulturális klubnak a tevékenységben részt vehetem. Azt is kell úgy mondanom, hogy szokták mondani, hogy védikus életmód. A visszagondolók a falum nagyon is egy ilyen védikus életmód alapozott volt, mert rengeteg ünnepségek voltak. Ezeket csak úgy vissza tudom gondolni és nosztalgiázni, hogy milyenek voltak. Nagyon részletesen voltak feldolgozva minden egyes ünnep, és mindent olyan frissen emlékszem most is, és hiányolom is. És nagyon örülök, hogy most ezt az élményet másokkal is tudok osztani, és ezzel igazándiból én is fogok örülni nagyon. Itt élek Magyarországon 89 óta. Hát, mint mérnök dolgozom telekommunikáció területén. És remélem, sokszor fogok a Kalinai-Kurici faluról beszélni. Gulyás Ildikó, az pedig hát most már lassan egy éve azért, hogy hazatértél Indiából, előtte 4 évet töltöttél, ugye előbb már beszélgettünk, és az igazság, hogy sok tekintetben te is olyan vagy, mint valami őshonos indiai, annyi fontos szokást elhoztál magaddal. Igen, hát 4 év alatt azért az ember belecsöppen az élet sűrűjébe, és nehéz úgy kint élni, kint tanulni, hogy ne kapcsolódjon be az ember ezekbe a dolgokba is, sőt, nagyon fontos. Úgyhogy ezért is örülök annak, hogy most nyílik egy olyan alkalom, ahol a táncról úgy is lehet beszélni, hogy annak minden háttér története, ami a filozófiához, ami a társművészetekhez kapcsolódik, ami a hitvilághoz kapcsolódik, az most mind itt előtérbe kerül. Amire igazából egy hagyományos táncelőadás kapcsán sokkal kisebb szerep jut. Én nagyon igyekszem mindig az előadásokon kívül is, amikor beszélgetek emberekkel, vagy amikor tanítok, ezekre mind rávilágítani. De ez egy olyan alkalom lesz, ami olyan ritka alkalom lesz, ahol tényleg itt teljes egészében láthatjuk azokat a dolgokat, ami a tánc mögött van. Tehát mondjuk, ha úgy vesszük a jéghegy csúcsa a tánc, és az összes többi, ahogy mondják, 8-7-ed vagy 7-8-ed, tehát ami nem 9-10. Látszik, 9-10-ed, az most mind ott lesz, és hát remélem, hogy ez nagy örömet fog nyújtani a jelenlevőknek. Ugye a szándékunk, ahogy be is mondod, igen, megmutatni azt a 9-10-ed részt, mert azért a nyugati ember Indiáról hát meglehetősen felületes ismeretekkel rendelkezik. Ramon, te ezt egyébként hogyan tapasztaltad a mindennapokban, hogy az, amit itt tudnak Indiáról, az a valósághoz igazából hogyan viszonyul? Tehát mik azok a főbb dolgok, amit például mindig újra és újra el kéne mondani, hogy ne értsek félre? Igen, sok jó dolgot tudnak az emberek, de akkor is nagyon sok tévhitei is vannak. Ezt így tudom összehasonlítani. Nem tudom, ezt a mesét ismernek-e. Hat vakember akarta elefántot látni, mert sokat hallották róla, hogy elefánt ilyen, még olyan. És akkor minden hatat elvitték egy nagy elefánthoz, és akkor minden hatan tapogatták, és ezt utána egyik azt mondta, hogy az elefánt lehet, hogy egy nagy seprű alakú. Másik azt mondta, hát ez egy hatalmas nagy oszlopnak néz ki. És így hatféleképpen, mert attól, hogy melyik részéhoz nyúlták, azt hitték, hogy olyan. És hogy Indiáról is körülbelül ilyen képei vannak az embereknek. A hindu filozófiát nem ismernek mélyen. Néha azt hiszik, hogy sok isten van, néha azt hiszik, hogy azt is hallottam, hogy egy istenről beszélnek. inkarnációt nem értenek igazán jól. Nagyon sokszor a buddhizmussal összekeverik. Össze is keverik, és nagyon ilyen szakaszokban ismernek a dolgokat, és valahogy összképet nem látják. Vannak, akik persze felismerték, és ezen keresztül így látják jól, de sokszor a majdnem többsége nincs egy átfogó képe az embereknek filozófiát és rituált és az életmódot hogyan össze kapcsolják ott minden napban. Egyébként egy indiai ezt a fajta kultúrát hogyan tanulja? Mert ugye mi a vallásunkat, hát most már leginkább úgy tanuljuk, hogy mondjuk lehet, hogy van valami, most már van megint valami vasárnapi iskola, vagy valami hasonló, vagy hittanóra a templomban, de azt lehet mondani, hogy a családban nagyon keveset lehet róla hallani. Nagyon ritka az a család, ahol egy kicsit is foglalkoznának tulajdonképpen amit kultúrának lehet nevezni, ebbe beleértve a vallást is. Mindent valami iskolába tanulnak. Hát a mindennapi életben a vallás és a kultúra nagyon jól is össze van fonodva. A zene, a tánc, a mantra, a rituál, az ünnepeknek a felkészülése, szóval minden össze van keverve. A nőknek óriási nagy szerepe van, ők már jóval előrébb el is kezdenek, hogy most ez az ünnep lesz, és ez kell, beszerezni valójukat, be kell szerezni, új ruhakat kell szerezni, akkor új ruhakat. Vannak ilyen zene, és ilyen kis csoporttánc, meg ilyesmiket szokták rendezni, mint ünnepünk a része. És ezeket a gyerekek csoportosulnak, már egy hónapon keresztül is gyakorolják, és mennek hasról hasztól haszba, és bemutatják, és gyűjtenek a pénzt, ha kell erre a nagy ünnepség, amikor összpontosodik egyik napon. Szóval különböző ünnepöknek különböző fajta felkészültsége, szóval nagyon is, ahogy mondtam, hogy nagyon részletesen zajlik, és mindenkinek van maga szerepe, és automatikusan mindenki ezt megteszi, örömmel várja, hogy az mikor lesz az én szerepem. És ez így összetett a társadalom, a csoport, és a család is. És így egyszerűen beleépül. Én ezen szoktam csodálkozni, hogy ennyi mindent átvettem, ez úgy bőrem keresztül belement, vagy mi. Szóval ez az a mindennapi életnek a része. Igen, nagyon fontos dolgokat mondott a Rámon, és nekem nagyon tetszett, amit te mondtál, Géza, hogy kultúráról beszéltél. Ugyanis amikor nekem ezek mindig személyes élményeim voltak, hogy amikor engem valaki kint megszólított, akkor sohasem azt mondta, hogy tetszik neked a mi indiai filozófiánk, vagy ugye milyen fantasztikus a mi hindu vallásunk, soha nem erről beszélt, hanem az indiai, szereted az indiai kultúránkat, a mi kultúránkat. Tehát ők nem külön gondolkodnak vallásban, filozófiában, hitvilágban, bármilyen rituális akcióban, hanem egy teljes egész kulturális egységet szívnak be, ahogy Ráma mondja, a bőrükön keresztül egészen kis koruktól, és ez azt is jelenti, hogy a vallás vagy a hitnek a kérdése, az nem szorítkozik mondjuk egy templomra, vagy egy ünnepre, vagy akár egy napra, hanem az egész egyszerűen a mindennapi élet része, mint ahogy a kultúra is a mindennapi életünk része. És ilyen formán valóban a család, a társadalom minden tagja ebben részt vesz. Különösen fontosak persze a nők bizonyos szempontból, tehát ott a család felépítése még mindig megőrzi azt a szentséget, hogy a nő otthon igen odafigyel ezekre a fontos dolgokra. És generációról generációra hat is adják, hat is veszik, és mai világban, ahogy az emberek szétszorodnak lakásokban, a közösség valamennyire gyengül, és ennek hatása megvan, de mégis a család akkor is távol vannak egymástól, az ünnepeket egymásnak emlegetnek, említenek, és hát telefonon kérdezik, hogy te mit csináltál ma, én mit csináltam, például én itt ülök Budapesten, a Diwali napján, én tudom, hogy Indiában 4,5 órával előbb kelnek, és akkor éjfél után itt várakozom, és aztán tudom én ma 1 óra, akkor most már Indiában 5:30, oké, fölkelthetem őket, mert a Diwali napján korán szoktam kelni, mint tudom én 4 órakor, hát akkor éjfélkor innen csörgök rá a húgomra, és akkor ébresztő, a Diwali van, már keljél. De ő már azt mondja, már fölkeltem, és sőt, fürettem is, most már a lánya, a Jeneni megy füredni. Szóval így valahogy ilyen virtuális világban együtt próbálunk ünnepelni, de ez a közösség, ez ennek a hatása óriási volt korábbi napokban. Ahogy elmondta, csak egy pillanatra vissza akarok térni arra a történetre, amit Draman említett a 6 vak indusztánival, hogy az a 6 vak tudós tulajdonképpen, az egyik mondjuk az antropológus, elmegy és megnézi, hogy milyenek az indiaiak, elmegy a vallás, filozófus, és azzal foglalkozik, elmegy a régész, és nem akarnak, tehát mindenki jól elkülöníti a tudását a másiktól, és csak egy nagyon kicsi felületen szeretnének érintkezni, mert különben ők a tudományukkal valószínűleg bajban vannak, mert mindegyiket meg kéne tanulni ahhoz, hogy megértsék, hogy mi az egész. És hát valószínűleg ezért az egyetemen oktatott indológia ezért olyan hát töredékes információt ad csak Indiáról. Hát igen, tulajdonképpen ott egy nyelvszak működik. Most a nyelv az egy hihetetlen nagy segítség és mankó, hogyha meg akarunk ismerni egy kultúrát, de nyilvánvaló, hogy kell az a hajtóerő, hogy az egészet be tudjuk fogadni. És Indiában egész egyszerűen nem léteznek különálló dolgok. Tehát a táncot sem, a zenét sem, a filozófiát sem. A filozófiát nem lehet megtanulni például szerintem tánc nélkül, vagy például a Silpa Sásztra nélkül, vagy ilyen dolgok nélkül. Minden összekapcsolódik a hit világgal és a filozófiával, és ezért nem nagyon lehet őket külön boncolgatni. Most például csak egy példa ötlik a fejembe, a régi nagy zeneszerzők, akik mondjuk egy olyan 200-250 évvel ezelőtt éltek. Azon túl, hogy zeneszerzők voltak, úgy ott a zeneszerző azt is jelenti, hogy nyelvész. Tehát szanszkrit, tamil, telugu, és még esetleg valami más nyelveken, teljesen olyan annyira perfektek voltak, hogy akár verseket, költeményeket is képesek voltak írni, és azt megzenésíteni. Ezen túl például Sáma Sásztriról tudva levő volt, sőt, Tiksitáról is, hogy az asztrológia tudományát is fantasztikusan otthon voltak benne, és a rituálokat is ugyanúgy ismerték. Annyira széles körű tudásuk volt, hogy ha ment az utcán egy ember, mindent megmondtak róla. Tehát külső megjelenés alapján az ő tudásuk az elég volt ahhoz, hogy mindent ismerjenek. Tehát ez is például mutatja, hogy mennyire összefonódnak dolgok. Tulajdonképpen mi ezzel az India klubunkkal, India Hangja klubunkkal, ami hasonlót szeretnénk, hogy aki oda eljön, az valahogy, hát ma nem is egy alkalommal, mert reméljük, hogy több alkalommal el fognak jönni, mondjuk úgy, hogy beavatódjon abba, hogy föl tudja fogni, hogy ez a sokszínűség, ez hogy áll össze egy egységé. És talán előbb-utóbb ő is egészen máshogy fog a dolgokra tekinteni. Sőt, megmerem kockáztatni, nem csak az indiai kultúrára, hanem a saját életünkre is máshogy nézünk. Ahogy elkezdtünk ezt az India klubnak, a Hangja klubnak a témáról, hát pillanatok alatt 20-25 alkalomra tudtunk témákat találni, mert ennyire sokszínű és összetett, összekapcsolódó dolgok. Még egyszer visszatérve, hogy hogyan látják itteni emberek, nem régen láttam egy történelemről egy előadását, valaki előadja a kisgyerekeknek. Érezhető volt, hogy a gyerekeknek a fejében, mert amit mond, ez úgy alig megy be, és a felnőtt fejjel, amikor hallom, akkor ez sokkal mást és többet mond, mert az általa mondott egyes szónak a háttere, információ, mivel bennem volt, és ezáltal jobban tudtam fogni. Ugyanúgy az Indiáról, amikor beszélünk, az a mondat, amit hangzik, mögötte nagyon sok információ, ha megvan, akkor ő másképpen fogja érteni, érezni, mint aki először hallja Indiáról, hogy India X vallása van, és 200 nyelve van még ilyesmi információ az, úgyhogy ezért az Indiai Hangja Klub egy olyan hangulatban, hogy legyen, reméljük, hogy az emberek szabadon egymással kommunikálnak, és mi is próbálunk irányítani egy kicsit, vezetni, hogy ne üresen ott álljuk, kiválasztjuk valami témát, és ezt keresztem belül széles körben beszélgessünk, és átadjuk az információt, és jól érezzük. Igen, a témánkról még kevesebbet beszéltünk, azt hiszem, tehát az, hogy pont most elkezdjük, és Ráma Csandra lesz a téma, és vele kapcsolatban Ráma Jána, és Ráma személye. Ennek van egy aktualitása, ahogy említetted, hogy ott most Rámnavami lesz, amit kint akár több napig is ünnepelnek. Azt egyébként hány napig ünneplik, mert igen, a, 2-9? Nem, a mi programunk persze arról részletesen fogunk szólni. Nem és, csak egy nap, de, egy de mi csak egy délután, de ott akár 10 napos ünnep is szokott lenni, 3 nap, szóval többféleképpen szokták ünnepelni. És azért szerettem volna én személy szerint, már nagyon régen dédelgetem ezt, mert Ráma személyisége egy olyan személyiség, aki biztos vagyok benne, hogy mindenképpen mindenkiben megragad, és mindenkinek egy példát adhat. És kint Indiában, és azt hiszem, hogy világszerte, mert ha jól tudom, akkor már vetítettek le egész Rámajána filmeket Amerikában szerte a világon, és mindenhol rendkívül nagy hatást gyakorolt az emberekre, és nagyon örülnék, hogyha ez itt is legalább egy kis részben megvalósulna, hogy megfogja Ráma személyisége, és a Rámajána többi személyének a személyisége is a közönséget, mert tulajdonképpen a világirodalomnak az első költeményéről is van szó a Rámajána tekintetében, és egy olyan példás személyiségről, akiről nagyon kellene, hogy sokat beszéljünk. A neve, Ráma neve, rezitálása vagy szólítása, ez a hit járja Indiában, hogy az embereknek a bűneit mossa, és egy úgynevezett punyam jó erőt ad az embernek. Tulajdonképpen az anyám azért akarta ezt a névvel áldozni engem. Most szólt, akkor mindig egy jó dolog. Mindig is jó dolog jut neki. És hát amikor valamit olvastam, vagy ültem és gondolkodtam valamin, akkor nyilván nem fordultam rögtön, és akkor mindig szoktam mondani, hogy az anyám, hogy azért is adtuk ezt a nevét, és ennek meg is felelsz. Akárhányszor szólítok, nem fordulsz felé. Úgyhogy nagyon sok pluniát gyűjtött az anyám. De így ezzel megúsztod azt is, hogy megszígyom, mert hát csak nem mondhatja, hogy Ráma, te ilyen vagy, meg olyan vagy, hogy csak olyan udvariasan próbálkozhat. Az időnk rövidsége miatt még egyszer térjünk rá arra, hogy tulajdonképpen milyen témáink lesznek, mert most igazából ez egy meghívó is, amit most élő formában át szeretnénk adni annak, aki hallgat bennünket, hogy jöjjön el, mert igazság szerint a rádió az nagyon egy oldal olyan értelemben, hogy mi mondjuk a dolgokat, vagy próbáljuk föltárni, de sokkal izgalmasabb az, amikor ez egy közös kapcsolatban, interakcióban valósul meg, ahol bele lehet kérdezni, ahol azt lehet mondani, hogy ezt egy kicsit jobban szeretnénk tudni, vagy maga is elmondhat valamit. Hát, ahogy mi hárman terveztük, filozofikus és Ráma sztóriról te fogsz beszélni, Késős Ami, és a művészítő dolgokról Illiko, és lesz egy videó vetítés és zene hozzá, és a könnyebbik és dolgot vállaltam én, de azért készülök nagyon jó vetítés sok képekkel, hogy zajlik Indiába egy ünnep, hogy néz ki egyáltalán egy ilyen ünnepi pandal, mi az, hogy pandal, ezt is meglátjuk, és készülök egy rövid éneklésével is, fogok énekelni egy picit Rámáról, utána egy mantrát is fogunk recitálni, akár együtt, mert vetítve lesz, és mindenki láthatja, hogy mit kell mondani. Akit érdekel, ez nyugodtan velünk csatlakozhat, mert Indiában így is szokták ünnepelni, amikor hát ilyen recitálással folyamatosan, 3 napon keresztül is lehet egy ilyen. Szóval ez egyfajta meditáció igazándiból, de azért nem fogunk mi 3 napon keresztül, de egy picit. És ez utána közös éneklést is tervezünk, és az Ildikó fogja ezt vezetni, úgyhogy készül rá. Úgyhogy végén, amikor zárjuk ezt az ünnepet, vagyis ezt a klubot, egy ilyen láza hangulatot teremtsük végén, és... Hát tulajdonképpen az a lényeg, hogy visszatérve az elefánt példára, ne csak egy részletét mutassuk az elefántnak, hanem tényleg teljes egészében, úgyhogy megpróbáljuk az adott témakört, ami most ugye Rámajána az ő személyisége, minden oldalról, lehető legtöbb oldalról megvilágítani. Ezért is vagyunk 3-an, hogy ez megtörténjen, és ugyanígy tervezzük a későbbi alkalmainkon is, amikor rendkívül változatos témáink lesznek. És azért alkalmilag még lesznek majd meghívottak, akik valamiben jártasak. Tehát gyakorlatilag a mondjuk tervezünk vásztut is, meg filozófiával kapcsolatos, kizárólag művészettel kapcsolatos dolgokat is, témákat is, és tervezünk minél több embert meghívni erre, aki ma Indián történelméről, szokásokról, családban, hogy de például a filmeket is említettük, ami egyre-egyre népszerűbb nyugaton és Magyarországon is, úgyhogy mindent megpróbálunk legalább 3, de inkább 4-5-6 nézőpontból megfigyelni, és így próbálunk segíteni magunkon is, és természetesen a másokon is, hogy egy teljes képet kapjunk. Hát ezzel el is érkeztünk a beszélgetés végére, és még egyszer elmondanám, hogy hogyan jöhetnek el erre a India Hangja Klubra. Tehát jövő szombaton, 24-én lesz, délután 5 órakor fog kezdődni. A helyszín az a 7. kerület, Tivadar utca 3, Poliklub, az Almási téről nyílik, nagyon könnyű megközelíteni. Várjuk Önöket. A mai vendégünk Gulyás Ildikó és Raman Szundaram volt, és mi is lassan elbúcsúzunk. Az India Hangja magazint hallották, 2 hét múlva jelentkezünk ismét, búcsúzik Önöktől Müller Anna Ráhel és Bányai Géza.